حکم الہ ستاسو مددگار ستاسو خالق ستاسو منعم پتاسو الہ واحد اغا معبود یو دے خالق یو دے منعم یو دے فالذین آکسان لا یؤمنون بالآخرت بل زجر دے آکسان چیمان نروڑی پا آخرت پانے پا انکار دا آخرت قلوبهم منکرتن نظرون داغوی منکرتن بدگنون کلی دے قرآن لرا قرآن پر دیر بد لگی وهم مستکبرون او حال دارے چاگئی دوئی کون کلی لا جرما ان اللہ یعلم ما یسر بیا ورتا اللہ ویلا جرما حقا یقینی دا ان اللہ یعلم یقینا اللہ تعالی کوئے دے ما یسرون و ما یعلنون فاتبان چی دوی پتا یوسف کارکی انہو لا یحب المستکبرین یقینا نگا اللہ تعالی نقو خیلوی کون کی ویدہ قیل لهم اس دید لویے یو مثال قرآن نے انکار سنگ کی دا بل دجر رفع انکار دا قرآن باندے ویدہ قیل لهم کله چې ویل چې دی منکرینو ته ماذا انزل ربکم سشه نازل کرپتاسو نو قالو دوی وی اساطیر الاولین قصه دی پخوانو دی دا پخوانو قصه دی الله نه دی نازل کړي دا سی او قصه دا لیحملو اوزارهم الله وی انجام به دارو دی چې پور ته بکی دوی با اوزارهم هغه پیټی د ګناو نو خپلو کاملتا پورا یوم القیامت پورا د قیامت باندې خپل بوج خو بکی هو من اوزار الذین او د بوجونو دا کسانو نه یذلون هم چې دوی گمراه کوي بغیر علم بغیر د دلیل نه علا خبردار سا اما یذرون بد د هغه چې کوم بوجو نه دوی پورته کوي قدمه کر الذين من قبلهم اوس تخویف ورکی دنیوي چې خد دا خلق چې دوی منکر دي او دغه دعوه د الہ کوم الہ واحد نه مني او دا خبره کوي چې مونږ ته الله ویلی بس کوي دا مونږ ته جایز کړی دي الله غي ته تخویف ورکی یقینا مکر کړو آ کسانو من قبلهم چې دوی نه مکیو او هم دا خبره کړی وي فات الله بنيانهم نراغي الله تعالى بنيانهم من القواعد أبادي داغيت من القواعد دا بنيادنا بنیاد نے ولا غبادی وال فخر علیہم السقف نور اپری وت الفاوی با نچتنا من فوقهم د پور تلا وینا واتاهم العذاب اور اگے ہوتا عذاب من حيث لا اگ طرفنا لا يشعرون چوین پویدل اس پتہ ورتنا چے دی طرفنا مات عذاب رضی اللہ و راغتی ثم یوم القیامت استقیف اخروی بیا فور د قیامت بانی یخزیہم اللہ بدی او شرمئی و یقول ورتبوی این شرکائی چرت دی دماغ شریکان الذین اگ شریکان کن چ وئی تاسو تو شاکون فیہم 14 پاوی کی اے 14 داغی مبارکی تو خوب دمر د غسین 14 چ چا بر خبره کولا کنا نو داغی پورت کی نو سب 14 کون تم تو شاکون فیہم کا شاک او مشاقہ لدا کی یا دغی معنی سره 14 سره انشقاق او یا تو شاکونی ما ترم جگړی کولی زما مخالفتم کو فیہم مبارک داغی کی قال الذين اوتوا العلم نو ابو یا کسان اوتوا العلم علم ورتور کله شویله پیغمبران داعیان علما اغي با اخوا ولادی اغي وی ان الخزي اليوم یقینا پورا رسوائی اليوم نن رضی وسو او پورا بد حالت عل الكافرین تا کافرانو دے نن دیر بد حالت تے کافرو الذين توفاهم الملائکۃ اغا کافران اسے بل تخویف ذکر کے دے حالت ددن کدن یقینا اغا کسان توفاهم الملائکۃ کہ اغا وفات کے غیلر ملائکی ظالمی انفسن پداس حال کی ظلم کو فزانو نخبرو فعلقو السلام نو پیش بکی اگوی جوڑا اے جوڑا با پیش کی جوڑا سا مطلب یعنی مطلب اگر خپل اعمال بخو گنوی مو خوب بد عمل ندیکر سا ویو خسی ما کن نا وی با منگنو نعمل من سو چی منکم بد عمل کری دا غصورتی انعام که جسنگا کیر شو ویچه والله ربنا ما کننا مشرکین قسم پا اللہ من دا خوشرک ملے کرے دے با انکارو کی بلا اللہ ورطوی ولینا تا خودیر بد کردی دی ان اللہ علیم بی ما کنتم تعملون یقینن اللہ تعالی پوئے دے پا غصمان تاسو عمل کولو فدخلو ابواب جہنم اس تخویف کے پا حالت پا اخوال چابانی دے جہنم بانے داخل شید دروازو دے جہنم تا خالدین فیا ہمیشہ بھی تازو پا دے جہنم کے فلا بئس مثوى والمتکبرین نخامخا بد زائد دیرکی دو دے دے متکبر خلقو دغا متکبر خلق بدغا دے تذیب اس بشارت سو رال الہکم الہ واحد لا الہ الا انا تعالا عما یشرکون دا دعوی منلی نغت سحالت دے وقیل للذین تقو او هر کله چې اوویل شي دا ول دا وی صفات بیانې ترغیب دي او هر کله چې اوویل شي یا کسانو ته اتقوا چې تقوای کړی دا ماذا انزل ربکم ستاسو رب سنازل کل گور اول اغین تپوس کو دے مکہ تیر چھو کنا و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم ما مکہ تیر چھو دی مشرکان تے وی تا رب سنازل کل دی بو تے وی اساطیر الاولین تقوانو قسی دی جو چرے دوی نہ پختنو شنو قالو دی وی خیرا اللہ دیر خیر نازل کو دیر خیر چکم دیر نازل شو قرآن کو دیر خندو کچھ منگوی للذین دا پار دا کسانو احسنو چی نیکی کئی خوا عمل کئی پی دنیا پا دنیا کی حسنت یادی دنیا پا دی دنیا کی حسنتن سشیر حالتن حسنتن خیست حالت دے ولدار الاخرت او خامقا کور دا قیرت چی دی خیر نگا بہتر دے تقوی کی بشارت کی اخروی ولنعمدار المتقین او خامقا خکور دے دا متقیان و پرزگار و خلقو جنات و عدن جنتون دا همیش والدی یدو خلونها دی با داخلی گیغیت تجریش بیگی من تحت رنهار لاند دوان و داغین ولی لهم فیا مایشاون دی دا پارا و پدی جنتون کیوی اغت دوی غواری کذالک اید جلاله المتقین دارنگ بدلی ورکی اللہ پرزگار و خلقو تا اللذین تتوفاهم الملائکتو دوی پزن کدن کسا حالت تے آیا کسان چی و پاسکی ملائکی طیبینا پدا سی حال کچی پاسوی خوشا لوی یقولون دوی توی سلام علیکم فرشتی ور توی سلامتی آر پتا سبانی ادخل الجنتا داخل شی جنتا بما کنتم تعملون پس رب داغی تاسو عمل کولو داو تو یا پزن کدن تو یا تقبر کی وی حل ینظرون اللان تات یوم الملائکتو اس بیا تخویف تے اللہ وی تخویف دنیاوی دوی نمانی حل ینظرون انتظار نکی دوی دا منکرین الا ان اگر دی خبری تات یوم الملائکتو کراش دیتا ملائکو او یات یامر ربک یا راش فیصل درب تاپ عذاب باندی کذالک فعل الذین من قبلهم دارنگ کار کڑو دارنگ کفر کڑو آ کسانو چه من قبلهم مخیر دوینو نو اغی اللہ تباکر داتی بدوین تباشی وما ظلمهم اللہ اللہ ظلم نرے کڑی پا دوی باندی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دی پزانو نقبل بانی ظلم کون کے فاسابهم نو غرس دا غیتا سیئات ما عملو بد سزاگان دا اغا عملون چه دوی کڑیو وحاق بهم اور آگیر کل دوی لنازل چه پا دوی باندی ما اغا عذاب کانو چه او دی بھی اغی عذاب پوری یستازیعون توقی کون کے نو دا تردی پوری سچو دا اس زواجر و تخویفات چو دا یو بابو پا دی صورت کی بطول ترکیب ام دا غتان چلی گی چه اول با لگا کئی دلائل پا دی مسئلہ دکر کئی بیا و پسی زجرون و تخویفونا پوشی اول سالا چه منون کی چموی اغی دا بشارتونا دا بدا سی پا دی ابوابو که دا چلی گی کلم کلم دا سی ہوئی چه یو باب بخالص صرف تخویف یا فضل دربانه و چلی گی دا پا کم راضی خب آل دار صورت نقل اغا ترتیب دے چه پا دی طرز بچلی گی نلومبنے باب دا دلائلو پاقی کی وقت ذکر کل دولس دلائل تقریبا چشمار کئی او چه اغا سیدون پا کشمار کئی چکم ذکر کری دی اغا تقریبا دیرش تی دیرش غد سیدون ذکر کل چه گورا دا ما پیدا کری دی نو چه ما دا سیدون پیدا کول ما دا سیدون پیدا کول دا صد پارا نو پاول که ورطا تک اکی خودو خلق السماوات والارض بالحق ما دا حق دا پارا حق صد زما بندگی دا حق زما بندگی دا دا نور مخلوق بندگی چه ما جائز گرنه بیا ما دا مخلوق سکی دا پارا پیدا کولو دا مخلوق پیدایش تا ما دا بندگی دا پارا شوه ده نو دا دعوه چه لو شا الله ما عبدنا من دونی من شی ولا نحن ولا باونا ولا حرمنا سی دا دا اللہ پا اراده دا اللہ پا اجازه ما نمون دا کارونا کو دا دروغ وی ما دا دی اجازه ندور کرده بیا زجر ورکو منکرینو تا پا انکار دا توحید باندی پا انکار دا رسالت باندی پا انکار دا خیامت باندی پا دی باندی ورکو زجرون ورکل تقویفات مورت ورکل دمکی ورکلی او بشارت ورکل تسوک دامنی او دعوه توحید تردیده پوری دری وار تکرار کا تعالی عما یشرکون ان انذرو انه لا اله الا انا فتقون او درم پیری الهکم اله واحد اللهم صل وسلم